Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. İki hafta heavy metal yaptık. Sonra bir Queen'le ara verdik. Şimdi tekrar heavy metal'le 2015'e devam ediyoruz. Elimizde iyi malzemeler var. Aynen. Heavy metal'le devam ediyoruz. Zaten bir ara fazla American Oriented Rock ve Hard Rock'a dalmıştık. Aynen. Şimdi biraz metalin hakkını verelim. Çünkü ne olursa olsun gene şeyimiz metal. Kalbimiz metalli. Evet, Brezilyalı Liar Symphony ile giriyoruz programımıza. Liar Symphony esasında eski bir topluluk, yani 1990'ların sonunda kurulmuşlar ve üst üste albümler patlatmışlar. Yani 5 tane, yok değil, 4 tane albüm yapmışlar 2000 ile 2005 yılı arasında. Daha sonra 2007'de bir DVD çıkarmışlar. Evet. 2010'da da bir live CD'leri var. Ama 2010'da durmuşlar. Evet. Ve 4 yıldır hiçbir şey yok adamlardan. Bu 4 yıllık arada anladığım kadarıyla sıkı malzeme toplamışlar. Yeni klavyecileriyle 5. albümleri Before the End'le programımıza konuk oluyorlar. Hiç çalmamışız. Zaten bizim programın yaşına da denk gelmemişler. Liar Symphony hiç konuğumuz olmamış. Ki yani şöyle söyleyeyim, bu vokal strüktürüyle, bu vokal şeyiyle kesinlikle dikkatimizi çekerdi diye düşünüyorum. Süper yani. Yani çünkü bayağı beğendik. Harika harmoni vokaller kullanıyorlar. Çift sesler, her şey. Biraz Dream Theater'ın bana Images and Words dönemini 90'ların başındaki halini hatırlattı. Aynen. Ama sert bunlar. Ama tabii. Şimdi ona diyeceğim. Yani Dream Theater gibi değil. Daha çok daha sert bir ton ve vokalde birazcık daha işte Urban Breed. Amerikalı, gerçekten çok hoşuma giden vokalist. İşte biraz Machine'i de hatırlatıyor. Biraz Savatage'i hatırlatıyor. Mob Rules. Yani gerçekten programa iyi bir giriş. Hatta bazen adamın çığlıkları hafif trash çığlıklarına Evet zaten müziği dinleyince o köken hemen yani fark ediliyor. Trash, heavy metal, power metal. İşte o alanda yüzüyorlar. Evet. Ama bir kere öyle bir oturuyorlar ki tane tane yazılmış yani. Çok güzel kayıt yapmışlar. Çok güzel parçanın üstüne vokali çok güzel yerleştirmişler. Kolay iş değil biliyorsun. Yok. Yüzüyor vokaller. Aynen. Ağdalı ne yapıyorlar? Oraları yuvarlıyorlar. Vokali bu abi gitarist, davulcu, basçı vuruyor notayı. Evet. Vokal koyuyor oraya. Bir de şey de hoşuma gitti. Söylediğin çok doğru. Zaten işte kıta Avrupa'sında. Ki bu programda hep böyle vokaller duyacağız. Evet. Üstüne oturan şey gibi, kılıf gibi. Tabii Brezilyalı olmalarının verdiği şeyle de ritmik, çok ritmik herifler. Yani gerçekten bunu Avrupa'da bulamıyorsun, bu ruhu. Yok. Hatta Amerika'da bile, yani Amerika derken Kuzey Amerika'da da bulamıyorsun. Ya yani o çok hoşuma gidiyor. Yani bu grupta da var bu. Evet. Demek ki yani birazcık da insanın hamurunda olacak bu. Demek ki Brezilya'ya gideceksin, yaşayacağım 10-15 sene. Yani o şeyi, demek ki o, yani adamlar istiyorlar müziklerinde kullanmak o ya ritmik böyle yapıyı. Böyle bir şey var. Bir kültür var. Evet. İkincisi de böyle bir özellik var. Niye kullanıyorum? Yani çok. Aynen. Doğru söylüyorsun. Gerçekten sıvamıyorlar. Çok yerli yerine kullanıyorlar. Yok, hayır, işte oldu. Zaten işin güzelliği de o. Örneğin bir önceki söylediğin cümleyi hatırla işte. Her şey birbirinin üstünde son derece düzenli oturmuş, yuvarlanmamış, etmemiş. Üzerine vokal tam oturuyor. Bunların hepsi anlattıkların kıta ve Avrupa'sı bunlar tipik. Speed metal. Evet, ha. Ya işte, bu müzikler evet. Speed metal yani, kolay evet, değil. Işte, öyle işte yani. Yani Avrupalının minimum bu işi 200 son derece gidiyor yani. Son derece şey yapan, adını söyle, böyle strüktür ve düzgün yapan milletlerin, gruplarının önüne ön plana çıktığı müzikte daha değişik ritimler kullanarak, daha değişik şeyler yaparak ruh katıyor. Düzgün mü? Evet. Aynı işte, tam kelime o. Düzgün müziğe ruh katıyorlar. Ona, o açıdan Liar Symphony çok hoşuma gitti. O yüzden zaten Brezilyalı gruplar hep biraz daha değişik, değil mi? Daha ilerideler zaten. Her zaman daha şeyler, farklılar. Kesinlikle katılıyorum. Girelim. Evet, girelim. Liar Symphony'nin Before the End albümünden Welcome'ı dinliyoruz. We'll be right back. Ve Çin Amerika kıtasında Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden alternatif metal grubu Numpoint. Aynen. Tam alternatif. 17 yıl. Ama zaten Floridalılar. Yani. Evet. Damarlarında evet, o güneşin. Aynen dediğin gibi. Bir de şey tam Disturbed, Stained ve Megadeth'le çalışmış prodüktör Johnny Kay de ikinci albümlerini yapıyor. Yani dediğin gibi. Nasıl diyeyim bu yani kaldı. Alternatif rock seven dinleyenlerimiz yani bu grubu rahatlıkla alıp evire çevire dinleyebilir. Şimdi biz Pins and Needles'ı seçtik. Evet. Bu herhalde albümün en melodik şarkısı. Aynen. Ama sanmayın ki hani albüm böyle. Yani gerçekten eğer işte atıyorum hani birkaç tane sağlam grup söyleyelim. İşte Breaking Benjamin'miş. İşte efendim adını söyle iyi bana söyle Stained. Yani, ondan sonra Soil falan var bu tarz. Soil aynen dediğin gibi. Yani bu tarz grupları seviyorsanız hatta gene Disturbed. Yani Disturbed. O da. Yani, Disturbed çok melodik ama bunlara göre. İşte Avenged Sevenfold. Evet. Yani orada da çift gitar faktörü. Orada Avenged Sevenfold'da çift gitar faktörü var. Seviyorsanız kardeşim bunları dinlersiniz. Vokalin kendini ifade ediş şekli. Müziğin kendi içine dönüşü tamamen şey. Yani alternatif rock. Amerikan piyasası bu müziği dinliyor. Aynen. Seviyor. Gençler. Gençler özellikle. Biz yaşlılar dinleyemiyoruz. Hayır. Bak örneğin. Ya ben neyi seviyorum biliyor musun bu tarzda? Ben mesela Soil'ı falan çok severim biliyorsun. Evet. Hani. Disturbed'ı de çok seviyoruz. Disturbed'ı de çok seviyorum ama Disturbed melodik bunların içinde farklı bir yerde hani bir tık. Okay. Şey Soil tamamen alternatif yani. Evet, hiç riff yok. Doğru. Bak örneğin ben Breaking Benjamin dinleyemedim. Melodik yapı yok. Sen Soil'ı da zaten çok sevmiyorsun ama ben seviyorum. Neyi seviyorum? Adamlar öyle bir altyapı yapıyorlar ki. Ama bu müzik o. Seni dinletiyor evet, yani. Aynen. Hubstank. Evet, Hubstank. Bak Hubstank bak o da. O da güzel. İyi alternatif evet, gruplardan evet. biridir. Yani en azından bizim seveceğimiz tabii evet. hani gençler daha örneğin Hubstank'i şey yaptık. Çaldık. Benim sınırım Soil. Evet. Ondan ötesinde şey yapıyorum. Yani o efektler şeyler girince ben tıkanıyorum. Evet. Çünkü şeyi karıştırıyor. Bir de scream vokaller karıştırıyor. O brutal evet. vokaller geliyor. Brutal bağırışlar geliyor. Yani şey oluyorum. Ben de rahatsız oluyorum. Ama Numpoint yani tamam. Brutal burada vokal de ama şey. Var. Ama vokal güzel. Adam gibi. Evet. evet erken Chad Kroeger görüyorum ben. Yani. Benziyor. Yani, değil mi? Aynen. Değil mi? Aynen. Yani, o tarz biraz var. Hatta yani daha farklı tabii daha şey chat daha düz tabii, söylüyor. Tabii. Bu bir de biraz çünkü oynuyor. Tarzı bu tabii bir şey. Bu oynuyor. Evet ben bu programda çok albüm çalmak istiyorum. Çünkü gerçekten 8 tane veyahut da 9 tane mi? 8 mi 9 mu? 8 parçamız var. 8 parça da birbirinden iyi. Numpoint'ın The Return albümünden. Pins and Needles da parçaların adı. Try to take a look at Evet, sırada çok az evet. çalabildiğimiz ülke. Yani bu tarzda. Gerçekten hiç İngiliz müzisyen bulamadık hayatımızda. Hayır, ama dur. Ömer Allah aşkına. Heavy metal kaç tane İngiliz grup gerçekten çalabildi? Gerçekten. Bu tarz yapma be. Çok fazla bu yok. Ya şimdi New Wave of British Heavy Metal gruplarını bana atıp atıp duracaksın. Ben de demagoji diyeceğim. Bunlar power metal mi diyeceksin? Abi yani tabii. Yani bir şekilde heavy metalci tamamdı ama yani. Onların ataları var bizde, ataları. Dragon Force var iyilerden. İşte onunla zaten turlamışlar bu arkadaşlar. Neon Fly çok fazla. Yani dediğin gibi atalardan, yani yeni bir şey çıkaramıyor İngilizler. Yok. 2008'de kurulmuşlar. Bir EP çıkarmışlar Clever Disguise diye. Hemen arkasında albüm patlatmışlar Outside the Sun. Şimdi bu da ikinci albümleri. Stranger abi, in Paradise. Pub'larda otururken power metal dinlenir mi? İşte kapının önünde takılıyorsun. Yani, arkada power metal çalarsan olmaz. Olmaz. İngiliz kültürüne aykırı. İyi bir İngiliz power metal grubunun en iyi şey ne olur? Vokal olur. Evet. Gerçekten Paul Miller mi? Hayır, yanlış söylüyorum. Willie Norton. Evet, Willie Norton. Bu Willie Norton gerçekten Alter Bridge biraz benziyor. Nightwish. Yani gerçekten Nightwish'te kadın vokal var tamam ama müzik orada. Örneğin vokallerde de gerçekten herhalde Alter Bridge bu en çok yaklaşır diye düşünüyorum. Üstüne oturuyor aynen. Parçanın. Yani gerçekten ben herhalde bu programın top grubu olarak Neon Fly diyebilirim. Yani bence yani vokal çok güzel, klavye aranjmanları İkinci var. İkinci albümleri orkestrasyonu bu. Evet. Yani biz bir öncekini yakalayamamışız. Ya da çaldık mı? Çalmadık. Yok, hayır çalmadık. Yani Outside the Sun'ı çalmadık. Evet. Outside the Sun'dan şeyimiz yok. 2011'de çıkmış zaten Outside the Sun'da. Bu program vardı 2011'de ama Neon Fly dikkatimizi çekmemiş. Yani power metal desen power metal, progressive desen progressive, American Oriented Rock'a bile kayan öğeler var. Ben bu dengeyi bu kadar iyi tutturabilen az grup gördüm. Zaten Alice Cooper'da dikkatini çekmiş bu grubun müziği. 2013'teki Raise the Dead turuna açmışlar. Alice Cooper olmasa şaşarım yani. Yapışmasa şaşarım. Alice Cooper her şeye yapmış. Radyoda dikkatini çekmiştir kesin radyo programı yaparken. Büyük ihtimalle. Dediğin gibi. Onun için yani adamlar Sonata Arctica, Magnum, Power Quest. Yani gerçekten çok çok iyi gruplarla da turluyorlar. Bir de çalışkanlar. Rakibimize laf atalım. Hangi? Gelsin bizde de program yapsın. Alice Cooper abimiz. Alice Cooper gelsin. Yani. Türkiye'ye bir gelmedi değil mi? Doğrudur. Geldi. Geldi mi hiç? Geldi. White Snake'le birlikte. Tamam, o doğrudur. Evet. Doğrudur. İzledim ben. Doğrudur. Çok güzel konserdi. İyi miydi? Çok iyiydi. Aa. Ki yani Alice Cooper son döneminde hadi sallanıyor diyorduk ki şaşırttı beni. Bak, çok iyiydi yani. Gitmedim o konsere. Vallahi gitmedin yani. Çok. Gitmediğimden kaçırdım. Yani. Vallahi. Alice Cooper'ı ben Amerika'da bir kere seyretmiştim. Bir daha da izlemem. O bana etti. Yani gerçekten şovum o güzeldi de yani gerçekten. Hala aynı şovu yapıyor merak etme. Ama işte neyse kalsın gerisi. Neon Fly işte onları açmış 2013'teki Raise the Dead turunda. Sonra da grup dağılmış. Sonra da grup. Alice Cooper'ın vokalini duyunca vokalist tamam ben artık bundan sonra şarkı söylemiyorum dememiş Allah'a şükür. Strangers in Paradise albümü çıkmış. Highways to Nowhere'de seçtiğimiz şarkı Neon Fly'ı dinliyoruz. Your body. parçayı da dinlerken. Edguy dedin. Tabii aynen. Edguy da bayağı. Yani vokal Tobias, benziyor. Tobias Samet'in vokali. Ama bu daha kirli tabii. Tabii bu da dediğin gibi bu iyice şey yapıyor. Bir de vokal kaydı da Tobias Samet gibi çok önde değil. Bu birazcık değil, daha müziğin içine gömülmüş. Ama çok güzel. Senkoplar. Harika. Şeyler. Harika. Böylesini fazla çalamıyoruz İngiltere'den bak aynen, Ömer. Yani aynen. Ben onu demeye çalışıyorum. Sayılmadı da sen beni fena yatırdın köşeye. sırada Easy Rider var. Unutmadım. Evet, bu da filmden gibi alıntı bir grup. Yok değil. İyi bir power metal grubu. İspanyol. Çok da eskiler. 90 yılından beri eskilermiş. Yapıyorlar. Bir sürü de albüm yani. Kaç tane? 4-6 tane. Bunda 7. Yalnız işte gitmişler 96-2006 arasında 6 albüm çıkardıktan sonra 2006'dan beri duruyorlarmış. 8 yıl geçmiş aradan. Evet. Ve şimdi 7. albümlerini çıkarmışlar. From the Darkness. Çok dur kalkları var adamların. Yani gerçekten ona üzülüyorum. İşte bu bir konsept albüm olmuş. Yani işte dünyanın yok oluşuyla ilgili gene yani sürekli işte çevre şeylerine i̇şte karşı açık radyo uygun. Sorunlarına çok karşı. Güzel. Evet çok ya, son derece ya uygun dediğin gibi. Kısa. Zaten rock grupları ne zaman ilgilenecek diye bekliyordum yani bu durumla. Değil mi? Yani. Esas da eskiden yapanlar vardı birazcık. Var. Yani ondan sonra gene kayboldu. Biraz fazla işin içine İşte ölüm bölüm şeyler girdi. Şimdi birazcık daha çevre sorunlarına dikkat çeken albümler rock yapılmaya grup başlandı tekrar. Yani 2000'li yılların başında o biraz azalmıştı. Şimdi yani rock müzik tabii kapitalist sistemin sonuçta oluşturduğu bir hani ne diyelim kültür. Kültür. Baktığınızda hani doğru, gruplar onun dışına çıkmakta biraz zorlanıyorlar. Biraz daha güncel sorunlar, biraz daha otantik şeylerden bahsediyorlar. Rock gruplarının doğrusu genel şeyi o. Çevre ve şey onların ilgi alanının dışında kalıyor. Yani işte veyahut da onu dile getiren, sürekli dile getiren gruplar oluyor. Evet. Easy Rider bu albümlerinde konu olarak seçmiş. Albüm bir bütün. Şarkılar arasında kısa geçişler var. Ve çoğunluğu da enstrümantal. Tabii o açıdan da tam böyle bir hani alıştığımız konsept albüm havası var albümde. Çok iyi. Çok iyi. Vokal yani çok gerçekten iyi. Gerçekten vokal çok iyi. Miksaj çok iyi. Yani dediğin gibi Ron Finn. Ya o kadar maddete gittim. Niye çıkmadılar? İşte abi bunların hiçbirisi ortalıkta yok anladığım kadarıyla. Albümü yapıyorlar. Ondan sonra ya turluyorlar ya şey yapıyorlar. Yani çok ilginç. Örneğin bizim çalacağımız şarkıda ben solo Bruce Dickinson duydum. Benziyor. Yani Accident of Birth. Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Yani kayıt da hatta gırtlak şeyi çok yakın. Bütün oynamalar, gitar tonları acayip Royce'i. Evet. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten pek rastlamıyoruz bunlara. Yani örneğin yılda 3 kere rastlasak, 4 kere rastlasak öpüp başımıza aynen, koyarız. Aynen. İşte aynen. Onlardan biri Easy Rider'da. Ya iyi bir program oldu bu ya. Değil gerçekten mi? İyi şeyler. İyi metal. İşte örneğin The Rock Pile diye bir şey var, şarkı var. Orada acayip Arap havası kullanmışlar. Çünkü İspanya'da biliyorsun Arap kültürü bir şekilde etkilenmiş. İnanılmaz. Hele Madrid'de evet, yani Madrid, bir sürü aynen, cami aynen, şey var. Aynen dediğin gibi. O Emevilerden. Emevilerden kalma etki de çok şey. Örneğin onu kullanmışlar. Bazı yerlerde Queenstrike diyorsun. Acayip Queenstrike şeyi etkisini duyuyorsun. Emeviler Katalanların oraya doğru çıkamamadılar galiba. Öyle hatırlıyorum. Tabii yani şey o Barcelona tarafında tabii biraz dediğin daha dediğin gibi azlar. Dediğin o gibi o yani en az etkilenenler evet, herhalde Katalanlar olmuşlardır. Aynen. Dediğin gibi en doğusu olduğundan başlar onlar. İşte o Sevilla, işte şey Madrid evet, yani bütün o bölge. Bayağı oralar daha, çünkü Arap kültürü var Cordoba, bayağı. Tabii ki yani. İnanılmaz. Şey. Yani gerçekten müzikte de tutmuşlar. Yani Madrid'de de güzel eserlerini tutmuşlar yani yok etmemişler. Abi zaten ki o kadar hani işte, baktığında yani kendi içinde zaten orada bir tane var. Yani o saray yeter. Yani gittim mi gördüm mü bilmiyorum ama yani inanılmaz bir şey o ya. Yani o normal bir şey değil. Ama arada bırakmış yani şehrin orada. Şehrin içinde de güzel orada şeyler var. Elhamra feci bir şey yani orada kafayı yiyorsun zaten onu kendi içinde gördüğünde. Yani bunu nasıl yapmış diyorsun, bu ne sabır diyorsun. Yani ya konu dağıldı, de... konu dağıldı ama yani gerçekten Elhamra'yı gördüğümde yani dedim ki yok dedim böyle bir şeyi ben görmedim. Yani yoruyor insanı. Ayrıntı yoruyor aynen, insanı. Aynen çok ayrıntı. İnanılmaz. Yani böyle vıncıdı dıncıdı dıncıdı dıncıdı oymuş. Yani o gerçekten o madem girdik ben de orada bir fikrimi de söyleyeyim. Evet Easy Rider istersen. Evet From the Darkness albümlerinin adı, Lobotomy'de parçaların adı. Dinleyelim. Forget who you are and who you were. For now you work for us and it's us you can trust. We're family now. You, I, Lab Octomy. Your hell. Now the thoughts you called your own. böyle bir programa yakışacak bir gruba geldik. Aynen. Süper grup bu da. Almanların bu işi çok iyi beceriyorlar. Şöyle bir şey yapmışım Ömer. Şöyle bir düşünmüşüm. Alman süper grupları. Hani benim, hani bir müzisyenin girip de örneğin bir Kayahan senin girip de böyle çaldığı Gamma Ray, Master Plan, Sinner, Primal Fear, Voodoo Circle, Iron Savior, Udo. Udo'da bir sürü kullandı. Tabii da, canım. Onu da süper tabii, grup tabii. olarak çünkü. Aynen. Herif Accept'ten arkadaşları, şuradan arkadaşları. Victory. Yani gerçekten Running Wild bile kendi içinde süper gruba gruptur. Dönüştü evet. daha sonra. Almanlar bu işi beceriyorlar kardeşim. Panzer de onlardan işte. Schmier vokal baslarda, Hermann Frank. Artık yani bu insanların nerede ne çaldıklarını, ne ettiklerini hiç söylemiyorum. Ama Panzer kötü koymuşlar ya. Tamam, evet. İsim çok kötü yani. Stefan Schwarzman da davulda. Aslında German Panzer'miş grubun adı. Sonra Panzer diye değişmiş. 20 tane falan var yani Panzer diye Panzer, bir grup. Evet, doğru. Yani Panzer yani. o kadar şey ki sıradan ki yavan bir ad. Yani. Ama yani yaptıkları müzik İnanılmaz. Gerçekten yani süper grup demeye değiyor bu adamlara. Sertler. Yani, bir Alman'dan bekleyeceğiz. Zaten heriflerin işi bu yani. Bass, power metal. Aynen. Schirmer. Schmier. Schmier. Öyle ben okunur. Sana söyleyeyim. Evet doğru Alman. SCH. Destruction'ın zaten. Tabii canım. Ömer Allah aşkına Hermann Frank ve Stefan Schwarzman'ın girdiği grupları sayarsak. Yok. Hani Accept diyelim, Victory diyelim. Evet. Susalım artık aynen. Gerilerini saymayalım yani hiç. Yani Edguy acayip gelmiş kulağıma. Accept, Overkill acayip şey. Overkill'a çok benziyor. Overkill'a ne kadar benziyorlar değil mi? Amerikalılar aynen. Onlar da süper gruptur. Megadeth'in Endgame döneminden bazı şeyler, riffler geliyor kulağa. Ama kardeşim bu Alman heavy metalidir. Çok makine. Yani, çok makine. Her şeyde. Tane. Üstüne çok iyi oturuyor. Yani zaten artık yani Stefan Schwarzman gibi bir davulcunu, Schmier gibi bir basçıyı kullandığın zaman zaten rhythm section kapanıyor. Değil mi? Bir de üstüne Hermann Frank gibi hani solo atmasında aslında bilen. Aslında bu Almanları şey yapmak lazım. 9-8'lik falan çaldırmak lazım. Reset sonra aslında. Orada kalır öyle. Ben sana söyleyeyim. Ya da şey yapacaksın. Metronomlarıyla oynatacaksın. Ya. Yani böyle 200'de giderken 180'e düş. 220'ye çık. Ben sana onu Creator yapıyordu. Creator da Alman'dı değil mi? Creator Alman. İşte onlar ve aslında bu gruplar içerisinde bir farklı Creator var. Böyle hem inişler, yükselen çıkışlar, hem inişler evet. çıkışlar yapabilen ender gruplardan biri. Amerikalılar o işi çok iyi beceriyorlar. Amerikalılar zaten. Ya işte o soul ruh evet, var ya onlarda. Evet, o işte evet, çok iyi beceriyor. Yani. Öyle abi bizim benim şarkı söylediğim grubun Alman gitaristi Masar Fuat Özkan konserine gitmiş. Hmm. Ele Güne karşı da işte o çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat diyor ki boşunda diyor millet böyle herkes böyle, aksak ritim herkes şu. Dedim yani bizim kültürün bir parçası. Göbek havası yani. Ele Karadeniz'e git komple aynen, aksak zaten. Tabii yani dediğin gibi. Dedi ki yani dedi bizim için çok garip dedi. Ondan sonra ama alışıyor insan diye. O da alışıyor yani. 9-8'lik mi çaldırıyorsun adama sahnede? Yok hayır. Bir şey yok tamamen rock'n'roll yapıyoruz da. Yani senin dediğin gibi Alman uzak bu işe. Panzer böyle giriyor kardeşim. Düz girdi, ezip çıkıyor. Aynen. Send them to all to hell. Send them all to hell. Ha, evet. Güzel okuyayım. Aynen. Parçanın adı da Hail and Kill. Hail kime and benziyor yani acaba? Acaba yani. Evet dinleyelim. Lonely moment. nasıl bir şey söyleyeyim İşte mi? Öz dediğimiz heavy metal. Heavy metal. Bu gerçekten şey. Bu grupların toplandığı bir Bang Your Head Festival var. Balingen'e gidip iki gün boyunca şu tarzı dinlemek var. Değil mi? Ama şeyleri de getiriyorlar abi. Loudness, Madness getirmişler bu sene. Ha. Öyle yani böyle şeyler de var. Japonlar, Maponlar da var. Vokalini beğenmiyorum ya. Abi bırak onun müziği yeter ya. O Japonlar o yani çok özel ya. Loudness çok geçen özel. Gün gene durdum. Oturdum o Thunder in the East'te şeyi dinledim. Neydi? Soldier of Fortune mu? Soldier of Fortune. Orada vokal ama. Şey Veşera senin. Abi yani gitarist süper de şimdi vokal işte şeyde kalıyor. Ya evet. Ne bileyim. Gitar da çok sertleşti. Bizim o melodik dönemden yok, uzaklaştı. Yok işte zaten tam melodik dönemi o dedik. Evet gelen attık konuyu. Evet, hemen evet. İtalya'da toplayalım Renegade. Bak. Neon Fly'ı çok beğenip günün grubu ilan ettim ama İtalya'dan Renegade'le kafa kafayalar yani. Diyorsun. Çok beğendim bu grubu da. Ömer yani gerçekten 2005 yılında kurulmuş. İşte zaten 4 tane albüm yapmışlar. Stefano Senesi vokal. Zaten İtalya'dan kötü vokal çıkmıyor. Değil mi? Abi kötü gitarist, kötü vokal yok abi. Zaten Alman prodüktör. Pure Underground yapıyor prodüksiyonu. Biz daha önce çalmadık bunları. Çaldık mı? Çalmadık. Çalmadık. Nasıl, 2013, nasıl Can't Stop 2010. The Fire? 2010 yakalayamamış olabiliriz de Can't Stop The Fire 2013 onu nasıl atlamışız ben de bilmiyorum. Renegade hiç konumuz olmamış. Ve eleman değişikliği de yok. Yok hayır hayır. Basçıyı değiştirmişler bir yerde. Ama yani bu Stefano Senesi yani bu iyi bir vokal Ömer. Evet. Gerçekten hani zaten süremiz de azalıyor. Bence öyle dinleyelim. Mi? Evet. Dinleyelim evet. Peki. Yani İtalyanlar. Yani New Wave of British Heavy Metal hemen duyuyorsunuz biraz Maiden havası ama yani İtalya'nın o kaliteli evet. Gitarı, rhythm section'ı yani o sofistikasyon yani New Wave of British dediğin gibi evet, bayağı. 10 numara. Renegade, Thunder Nose, No Mercy albümlerinin adı Nobody Lives Forever'da dinleyeceğimiz parça. Some Sana bir şey söyleyeyim mi? 80'lerde ve 90'ların başında dinlediğim power metali. Değil mi? Direkt. Yani ama kalitelisi. Tabii canım. Yani. Ama 80'lerin sonu 90'ların başı gibi power metal zaten çok kaliteliydi. Evet, kalitesiz doğru. İyice parlamıştı değil mi? Yani. İyice parlamıştı. Bayağı iyi örnekleri işte var. Yani gerçekten onun o düzeyde. Evet, şimdi iki tane gruptan çalarak programımızı bitireceğiz. Birincisi Evil Masquerade. Danimarkalı. Danimarkalı. İlginç. Yani gerçekten Danimarka'dan bu kadar iyi bir grup beklemezdim. Ve 2000... bir sürü albümleri var. Evet, 6. albümlerini çalacağız biz. Digital Crucifix. 2004 yılından beri albüm çıkarıyorlar. Yani Royal Hunt'ın eski vokalisti Henrik Brockman'la bile çalışmışlar. Evet. Klasik o. Kuzey Avrupa sendromunu yaşıyorlar. Grup çok eleman değiştiriyor. Evet, aynen. Bu albüm yeni vokalistleriyle yapılmış. Tobias Jansson. İyi bir vokalist. Gerçekten yani zaten biz power metal şarkıyı seçtik ama bunun içinde hard rock, klavyenin çok ön planda olduğu bir sürü şarkı var. Örneğin ben de Extra Mile'ı şey yapmışım, peki kesiyorum. Evil Masquerade'de bütün şarkılar bu kadar sert değil, onu söyleyeyim. Buying Salvation seçtiğimiz parça. Evet. Daha sonra da programımızı kapatacağımız grup Sanctuary. Sanctuary herhalde eski grup zaten. Yani çok eski, dediğin gibi 25 yıl. Bu thrash metal'e yakın Amerikalı. Albüm yapmamış bir grup Sanctuary. Into the Mirror Black'le ara vermişler. Seattle bölgesinden. Aynen. Yani. Şimdi vokalist ve basçı toplamışlar grubu tekrar. Eski kadro yok. Nevermore'la arada albümler yapmışlar. Warl Dane'le Jim Shepherd. Kaliteli bir grup. Alice in Chains acayip. Ondan sonra da Judas Priest'e dönen garip değişik bir vokal tarzı. Evet. Ama solo da cool bir solo. Değil mi? Sanctuary'nin The Year the Sun Died, 25 yıl sonra çıkardıkları albüm. Arise and Purify'da dinleyeceğimiz parça. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dilerim. İyi geceler.